się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Bounty Hunters. Я пульта, и ты пульку сумма. Честно. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była skandynawska grupa Royksopp w utworze Bunny Hunters. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać wszystkie propozycje muzyczne, tematyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami jeszcze więcej psychodelii. Grupa Psychocukier w utworze 7. przed państwem mocarze trip-hopu, czyli bristolska grupa Massive Attack w utworze Voodoo is in my blood. Voodoo, my blood is living. Blood, taste, I'm chilling. Jimmy got soul, let me mimic. It's not quite right, you must be a cynic. Sign on the walls, always grinning. Coming to my time, come see me. Sucker to me, sucker to me, Timmy. I'm yours, I'm yours. Odniesiemy się do następnej kultowej formacji, z którą zresztą miałem zaszczyt grać wspólną trasę koncertową. Dziś posłuchamy grupy Swans w utworze Paradise is Mine. we lay in the mud, in the sea, deep beneath, and we wait. Where we lay for the light, for the sea of a thought, for a touch, for your breath. on my eye. It is real. It is mine. This is mine. This is mine. This is mine. Odnosząc się do historii trójmiejskiej sceny alternatywnej, takim łącznikiem pomiędzy latami 80. a właściwie naszymi czasami, była grupa Ścianka, którą dzisiaj posłuchajmy w utworze Boję się zasnąć, boję się wrócić do domu. Whiskey, ślizga się. wychodząc naprzeciwko tym zapotrzebowaniom, które były zasygnalizowane w mailach do mnie, wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom przed Państwem grupa Pink Floyd. I like to be here when I can. bell calls the faithful to their knees. Hear the softly spoken magic spell. Odnosząc się do początkowych lat powstawania w Polsce zespołów nowofalowych i punk rockowych, odniosę się do Czarnego Albumu, gdzie tą postacią centralną w pewnym sensie, bo oczywiście tych osobowości było tam więcej, być może nawet za dużo, Robert Brylewski, który tragicznie zginął, właściwie można powiedzieć został zamordowany, grupa Kryzys, a właściwie Brygada Kryzys, Czarny Album i utwór Centrala. słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przyspieszymy nieco tempo, odniesiemy się do skandynawskiego zespołu, którym będzie grupa Kvelertak. Nie wiem, czy akurat dokładnie dobrze wypowiadam tą nazwę, bo nie jestem za mocny, jeżeli chodzi o języki normańskie. Niemniej jednak ten zespół na pewno Państwa zainteresuje, szczególnie, że następny będzie właściwie odpowiedzią na tą muzykę, którą posłuchamy teraz. Reloaded! Skandynawowie, których słuchaliśmy, grają teraz. A teraz, proszę Państwa, dla porównania zespół, który grał muzykę i to jeszcze ostrzejszą dekady temu, polska grupa Kobong, chyba jedna z najbardziej niedocenionych, choć zasługujących na to bezsprzecznie w utworze Przeciwko. Jedna z naszych ulubionych formacji, do których zresztą z chęcią wracamy, grupa Killing Joke w utworze Świat Jutra. Thank you.